राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बारह श्री शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 29 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम परम ब्रह्म धराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित नवनीरदाभार पीतांबराधरुण बिंब बलाधरुषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुरभद्वदे नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात कहने की हो तो कोई आई को नहीं। तीनों गुणों से रहित कैसे हो जिससे कि उनका प्रभाव हम पर न पड़े। देखो तीनों गुणों से रहित आप हो होना नहीं है। आप तीनों गुणों से रहित हो। तीनों गुण है प्रकृति के। आप प्रकृति से अलग हो। आप परमात्मा के अंश हो। प्रकृति के साथ में संबंध नहीं है। प्रकृति के सभी संबंध आपने किया है। आप गुणों में नहीं हो। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय गीता कहती है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर से वो भी कौन थे न करोती न लिप्यते। शरीर में से तो होते हुए भी करते करते तो नहीं है। लेप आप में नहीं है। आपका स्वरूप ऐसा है। परमात्मा परमेश्वर आप तीनों गुण लिख रहे तो तीनों गुणों तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति जान गुणान प्रकृति से पैदा होते हैं गुण और प्रकृति से आप अतीत हो। आप परमात्मा के साथ स्वतंत्र हो। गुणों से अतीत क्या हो अतीत हो ये मान लो। हम कृपा करके स्वीकार कर लो। हम गुणान थे। 13वां अध्याय 30वें श्लोक में आदित्यवाद निर्गुणत्वात अनादित्वात निर्गुणत्वात गुण नहीं है आप में। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय अयम परमात्मा अव्यय अविनाशी परमात्मा है। अयम अव्यय अयम अयम स्व भी बोलते है न करो तो न लिप्य थे। कर्त तो नहीं है लेप नहीं है। आपने कर्ता है मन्य थे करता हम इति मन्यते मानता है करता। करता नहीं हो आप। अभ्य हो अभ्यासी हो। आप श्रद्धा निर्गुण हो गुणों से रहित हो प्रगति से अतीत हो सत्य स्वाभाविक केवल आप स्वीकार कर दिया गुणों को रहित गुणों से आप नहीं हो। आप रहित हो गुणों से आप ऐसे हो और आप हो जैसा आप अनुभव करना है। आप हो जैसे अनुभव करना है मैं रहूं। अपने स्वाभाविक स्थिति भगवान के साथ आप एक हो। संसार से आप अलग हो। संसार से बिल्कुल आप अलग हो और परमात्मा के साथ एक हो आप। और संसार और शरीर अलग है। संसार और शरीर एक जाति है। आप और परमात्मा एक जाति है। शरीर और संसार ही जाति का संसार जाति का है। शरीर के साथ एक मान लिया ये गलती हुई है। शरीर साथ एक नहीं हो। शरीर मिलता है वियोग हो जाता है। ये बात आपको बताई थी, जो मिलती है वियुक्त हो जाती है वो अपनी चीजें होती। कसौटी बताई आपको कि जो जिलती मिलती है फिर अलग हो जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती, अपनी होती नहीं। वो मिलती है विशुद्ध जाती मिलती है, विशुद्ध जाती मिलती। अरे मिला हुआ है पहले से, विशुद्ध है ही नहीं, वो परमात्मा है, उस साथ ही हुआ। परमात्मा अपना है, प्रकृति अपनी नहीं है, ये मान लो स्वीकार कर लो। गीता कह रही है, गीता कहना मेरा कहना नहीं है, गीता कह रही तीन मार दिया, 30 विष्णु में 30, 31, 32, 33, 34, 1, 1, 1 श्लोक है। इसी का है, न करो थे न लिप्य थे, इसका वर्णन 31 में 32 में इसका वर्णन है। इस वास्ते आप अतीत हो, अनादित्वाद, निर्गुणत्वाद, परमात्मा अयम अभ्यय, परमात्मा हो आप, साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, अविनाशी, चेतना मलक है, सूर्यनाशी, ऐसे हो आप, हो ऐसे, ऐसे मानो हम ऐसे हैं, हम है ऐसे। 84 लाख रूढ़ी में जाते हो, कुछ में फंसते नहीं हो, फंसते तो वहीं रह जाते, आप बिल्कुल अलग हो, आप रह सकते ही नहीं, आप में ताकत नहीं है, गुणों की ताकत नहीं, आपकी ताकत नहीं गुणों के साथ रह जाए, गुणों की ताकत नहीं आपको बंद है, आप ही गुणों को पकड़ रहे हो। अनादित्वाद, निर्गुणत्वाद, अनागुणों से प्रकृति पुरुषम से विद्धि नहीं उपभवी, अनादित्वाद, निर्गुणत्वाद, परमात्मा अयम अभ्यय अभ्यय अभ्यय अविनाशी चेतन सागर। ये याद रखो, ईश्वर आयुष्य जीव अविनाशी, और चेतन और अमल और शहर सुनाशी, चार आप शहर स्वाभाविक है, स्वाभाविक है आप में, है गुणातीत हो आप, गुणातीत, गुणातीत हो ऐसे ही आप, गुणातीत हो, गुणा हो आप अपने पकड़ लेते हो, आप स्वयं स्वयं पकड़ लेते हो, सत्व रजस्तम गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति ही उत्पन्न होते हैं, सत्व रजस्तम गुणा प्रकृति संभव, आप अलग हो, अनादित्वाद, निर्गुणत्वाद, परमात्मा अयम अव्यय, परमात्मा अयम अव्यय, परमात्मा स्वरूप हो, अविनाशी हो, निर्गुण हो, अनादित्वाद, निर्गुण, ऐसा हो आप, तो ऐसा मोहजा में गया हो, ऐसे ही ऐसे मान लो, मैं ऐसे, हम गुरु में नहीं फंसते, हम शरीर नहीं है, इन शंका हो तो बोलो, शंका हो तो बोलो, मन में मतलब हो, मन में मतलब हो, शंका पैदा हो तो बोलो, शंका, शंका ये है कि आप कहते हैं कि हम त्रिगुणातीत हैं, हम लोग तीनों गुणों से रहित हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं होता है, तो उसका क्या कारण है और कैसे अनुभव हो? अनुभव आप संसार ये समझ से सुख से आते हैं, खास बड़ी भारी बाधा ही है, संसार से सुख से आते हैं, संयोग जन सुख से आते हैं, इसे संयोग हो जाए सुख, विशेष संयोग से सुख है, वो संयोग का सुख साथ है, आपका खुद का सुख नहीं है, वो खुद का सुख तो मस्त हो जाओगा, सुख गुण सुख राशि हो, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि हो, राश राश कहते देर खूब खूब सुख राशि, सुख राशि ऐसे हो, आप मान लो, आप मानते नहीं जग रहे हैं, स्वीकार कर लो, गीता कहती है, गीता अनादित्वाद, निर्गुणत्वाद, अनादि होना से निर्गुण होना से अनादि प्रकृति भी है, आप निर्गुण हो, देखो ये संबंधन सुख है ना, ये तो क्या कहते हैं, ये ही संस्पर्श जाप भोग का जो संबंधजन्य भोग है, ये दुख योनि है, दुखों के कारण है, संपूर्ण दुखों के कारण है संयोगजन सुख। ये ही संस्पर्श जाप भोग दुख योनि ये बते, और आदि अंत बनते कौन थे, अंधते शु रमते बुध, विवेक श्रवण नहीं करता, संयोग जन सुख में रमण करते हो यही बताती है। इस बात अनुभव नहीं होता, अनुभव कैसे वहां की वृत्ति लग गई संयोग जन सुख में, संयोग जन सुख में लगी हुई है, सुख से उठा दो। इस अगर ये ठीक करना चाहो तो दूसरों की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, जिनमें कोई अभाव दिखे उनकी पूर्ति करने की जितनी शक्ति और शक्ति लगाओ, दूसरों के दुख दूर करने में जितनी आपके पास शक्ति लगाओ ठीक हो जाएगा। पर आप अपने सुख भोगने में लगाते हो ठीक नहीं हुआ, फसो और ज्यादा हो गए। उपाय है बढ़िया, कोई बुरा नहीं है, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा बंद करो और सेवा करो। सेवा करने में भी बड़ी शुभ बात है, सेवा करने में त्याग करना पड़ता है, केवल केवल दूसरों दुख न हो, दूसरे सुख है, भाव भाव केवल मना भाव, कोड़ी खर्चा नहीं है, पेमेंट नहीं है, कारण नहीं है, केवल दुखों का दूसरा दुख दुख न हो, दूसरे सुखी हो जाए, केवल भाव, केवल भाव, बहुत बड़ा मतलब है। इसको करना नहीं पड़ेगा, खर्चा नहीं पड़ेगा, परिश्रम नहीं पड़ेगा, आनंद हो जाएगा, सर्वे भगवंत सुखी ना, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, ओ भाव केवल भाव। तीन बात बताइए, कोई बुरा नहीं है और किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, बिल्कुल। यही संस्पर्श जाप भोगा, संस्पर्श जाप भोगा, दुख हो नहीं होते, आदि अंत बनता गौते नाते सुनते उदा, संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य भोग है उसको सुख चाहते हो, संबंध जन्य सुख मत चाहो, संबंध जन सुख काम करना है, जो सुख आपका सुख राशि आप सुख स्वरूप हो, संबंध जन सुख से सुख पैदा होता है, वो पैदा नाश होता है, आदि अंत बड़ा है। और दूसरों को सुख कैसे हो, सब सुख कैसे हो जाए, केवल केवल केवल भाव, दुख को देख करके हृदय में करुणा पैदा हो जाए कि ये सुखी हो जाए, इनका दुख मिट जाए, कोई दुख ही नहीं रहे, ऐसा भाव केवल भाव, केवल भाव, फिर केवल भाव से करना करना पड़ेगा, कर दो जितना शुभता समझ, वो शुभता समझते करना दो, कठिना नहीं है शुभता से, भाव होना चाहिए, भाव पूरा होना चाहिए। शक्ति करने में तो जितनी आप सुगमता है कुछ उतनी, पर भाव पूरे होना चाहिए, दुखियों को देख करके और करुणा हो जाए, सुखियों को देखकर प्रसन्नता हो जाए, दो बात है, सुखियों को देखकर प्रसन्नता हो जाए, दुखियों को देखकर करुणा हो जाए, ये दो भाव आपका पैदा होना चाहिए, पैदा भीतर में, भीतर में दुखी मात्र को देखकर करुणा पैदा हो जाए, सुख को देखकर प्रसन्नता हो जाए, इतने अंदर सुख हो गए, इतने धनी हो गए, इतने बड़े अच्छे अंबानी हो गए, अब निरोग हो गए, आनंद हो जाए, प्रसन्न हो जाओ, बोलो क्या कर सकते हैं, शुभ काम है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बेटी और मिल जाएगा, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख हो नहीं होते, आजन तो बंद कौन थे नाते सुरम थे बुधा, विवेक उसमें रमन नहीं करता, कहनी चाहिए, समझ जाने सुख नहीं, सुख सुख सुख सहजा ही आओ से तृष्णा रोग, तृष्णा रोग गया। ये बाहर चाहना रखते हो, इन चाहना था भीतर का सुख रुका हुआ है, रुका हुआ है, बाहर से सुख चाहते हैं भीतर रुक गया, बाहर से सुख मत चाहो और दुख वाले घरों से सो जाओ, सुख वाले प्रश्न हो जाओ, दिन ज्यादा ये भीतर भीतर से भीतर से उपजेगा सुख, वो सुख निहाल कर देगा आपको, औरों का फायदा होगा, दुनिया का फायदा होगा। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, यही सब होगा। पिछले संयोग दगरे मृतो हम परिणाम विश्व में मृत सुख राजसम और राज सुख है, राज सुख नहीं ले, राज सुख नहीं ले, यही संस्पर्धा होगा। दुख जो नहीं होते अदंत वंत को नते सुखम ते पुदा शक्नोति यम ये सुनम प्राग शरीर विमोक्षनाथ। सब भारी हो जाए, सब आनंद जाए, सब ज्ञानी हो जाए, सब भगत हो जाए, सब भगवान को प्राप्त हो जाए, सब कल्याण हो जाए, केवल भाव, केवल भाव, भाव मात्र से कोई दुखी न रहे, सब दुख मिट जाए। दुख दूर करने में तो खर्च भी होता है, परिश्रम भी होता है, इसमें कौन सा प्रश्न है, ये परिश्रम हो तो परिश्रम नहीं मालूम देगा, भीतर में भाव होने पर परिश्रम नहीं मालूम देता। जैसे माँ अपने बालक वस्तु पालन करती है पर भीतर में आनंद रहता है, भीतर दुख नहीं होता, ये तो पालन करना बड़ा कठिन है, बच्चे का पालन करना मामूली बात नहीं है। ये पुरुष गए कहीं रह दूंगा तो बैठी है तुम्हें वही करे, दो दिन थे हाथ में रखो बालक को खा पड़ जाता ने कहीं वही नहीं, रात घर रोवे आधी रात में पेशाब करे ठट्टी फेर जाए, मान करे नौकर करो नौकर नहीं करे, माँ करे माँ, आपका सबका हमारा फल यह है ना, फिर कैसा देखा दे? लड़ते है छोरा छोरी, माँ देखा माँ पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी पैसा भी करे टट्टी भी फिरे लता भी मारे फिर पृथ्वी स्वरूप है, पृथ्वी स्वरूप है माँ, पृथ्वी लता मारो पृथ्वी फिर पैसा भरो पैसा भरो नट्टी फिर पृथ्वी कुछ कह दी नहीं तो पूछते हैं कि आप सारी बातें बताते हैं और हम विचार भी करते हैं, हाँ। मालूम होता है भगवान की हम पर कृपा बड़ी विचित्र रूप से बरस रही है, हाँ। और मौका भी अत्यंत दुर्लभ मिला हुआ है, हाँ। तो फिर भी इसका पूरा लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे लें? तो आप इस विचार करो, आप अब सोच लो हम पूरा लाभ लेगा, अब पूरा लाभ लेंगे हम, आप विचार कर दो हो जाएगा, ये तो कम समय में ऐसी सी बात है, अब हम पूरा लाभ लेंगे अच्छी तरह से, तत्पर रहोगे रात और दिन लग गए पूरा लाभ लेंगे, सब मा जीर्ण मुत जाए सब महात्मा तत्व ही जाए, भगवान के आप अंश हो वो विचार करो, ईश्वर अंश जीव विनाशी सो माया बस भय उसे खीर बरगट की नहीं खाने पीने ने वहां खाने पीने बन गया, ऐसे आप अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करो भी न लिप्य थे, शरीर में स्थित होता भी न करता है न लिप्त होता है, कथा मत बनाओ, लिप्त मत हो, लिप्त तस्स त्याग सकते नहीं, हिम्मत करो त्याग कर, त्याग हो जाएगा, शुभ दर्श हो जाएगा, हिम्मत करो, केवल हिम्मत कर लो, केवल हिम्मत त्याग हो जाएगा, शुभ दर्श दारू भेद निपुण हो भी तब निरुद्धक कौन से, एक भंवरा फूल पर बैठा, फूल का सुगंध ले रहा है, दिन अस्त हो गया, तन तो कमल हो गया, तो पीछे वो क्या करे, निकल जाए बाहर, तो बाल बच्चे टूटे, बांस होता है, बांस कर रहा देखा नहीं, उसमें छेद कर देता है, दारू भेद निपुणों पिशरंगरी, लकड़ी ने काटन में बड़ा शत्रु होता है, देखा जो छेद बढ़ा दे, आंवले बांस की लकड़ी में जो वो पंकज कोष में हट जाता है, उसको काट नहीं सकता, कमल है फूल को काट नहीं सकता, ऐसे ही आप संबंध जंजा जो सुख है उसको काट नहीं सकते, भवरा काटे ताप काटे वो, पर सत्संग सुनकर है बहुत, सत्संग में एक शक्ति है, जैसे ये गोली होती है, गोली देखिए नहीं, गोली दारू तो बिल्कुल दारू होता है ना, कौन सा दारू, बारूद, कौन सा, कौन सी गोली की बात हो रही है, गोली दारू होती है पंगो, एक बंदूक में, एक बंदूक की गोली, हाँ, और एक और गोली, हाँ गोली होती है उसमें बारूद, बारूद बारूद बारूद बारूद उसको दारू कहते हैं, दारू उसको दारू कहते हैं, पीने में दारू कहते हैं, वो दारू जीव मेरी तक सकती है, गोली सन्नाट कर जाए, सन्नाट बोले उसका साथियों का, तो भेद करते, इसलिए सत्संग में सत्संग दारू है, सत्संग में एक गुड़ भेद सन्नाट कर जाओ, बोले सत्संग करो, सत्संग सत्संग करने से शक्ति आवे, शक्ति आवे, फिर बल दे रही हो, दारू भीतर में गोली हो गए, कहने वाले आदमी के अनुभव होना चाहिए, अनुभव बिना वाणी काम नहीं करती, अनुभव होता है वो वाणी करती है, फिर में गोली होती है, गोली वो छेद कर देती है, गोली बिना स्वभाव तो है छेद करने में, एक राजा थे जो बहुत विजय करी, कई जगह विजय कर पिछाया, पिछाया तो देरी हो गई, देरी हो जाए तो बंद हो गया, शहर का दरवाजे बंद हो गया, अपने कोर्ट का दरवाजे बंद हो गया, सभी क्या कर दरवाजा बंद हो गया, तो दरवाजा जैसे विजय करी अपने दरवाजा बंद किया, तोड़ कर अपने किया, तोड़ दो गए, तोड़ दो टूटे, आधे दांतों टूटे, आधे दांत है, दांत तो है, दांत तो है, हाथी को नहीं, हाथी मर गया युद्ध में, हाथी को नहीं, दांत तो है, दांतों तोड़ो, अब आधे दांत तोड़ो, छह दांत टूटे टूटे, हाथी लगोड़ा दांत में जो फट टूट गया, अब देखा दरवाजे में अकेला होता अकेला, उसके ऊपर हाथी ने जैसे बंद लगे झटकीला होता सामने, और सामने ढाल दे कर गए हाथी पूरे में, ढाल दे दे फिर तोड़े, पर वो दांत तो है, एक संतोषा की जाती है, संतोषा की अरे दंत तो ताकत टूटे प्रेम का संत, बचन अगले संत का हरिया हस्ती दंत, बचन अगले संत, हाँ बचन अगले संत का हरिया हस्ती दंत, संतों के अगले वचन हस्ती दंत है, मैं ताकत टूटे प्रेम का, वो ताक है हार हार लगा रही मैं टूटे वो नहीं, क्यों वो टूटे नहीं, कि कहने वाले में मां शक्ति नहीं है, आखिर लगोड़े को नहीं चाबी तो टोली चली गई, अरे को नहीं खुले वो नहीं, अरे खुले वो नहीं, दांत है, दांत तो है, हाथी को लगोड़े दांत काम करे, ऐसे जो कहने वाला है वो भीतर में बड़े जोश हुए, हाथी लगोड़ा तो काम के दांत ही कहा पसंद आ गए संत का हरिया सिद्धंत, तखन दूसरे ब्रह्म का शनि ही बिन संत, शनि संत वे शहीद टूट जाएगा, तो वन बात है समझो बने एक काम करो छूट जाए सब ठीक हो जाएगा, अनुभव है खुद का अनुभव है तो अनुभव वाणी होते हाथी लावड़ा दंत है वे दांत तो वही है हाथ में मुठल में जो मारे सद तब छूटे तो सत्संग से टूट जाएगा, सत्संग ने मारा टूट जाएगा, आप विचार पक्को कर लो, पक्को विचार कर लो अब ठीक कर डालो ठीक हो जाएगा, आप कायदा मत लाओ, कायदा क्यों लाओ, संत महात्मा का वचन है, वही कृपा है, गीता जी का वचन है, भगवान ने वचन है, भगवान ने वचन है बारूद है बारूद चले गए बिना बार गोली के बिना बारूद फया छेद गई बारूद ही हुई भीतर वो गोली खोले गोली अनुभव अनुभव गोली पर अनुभव गोला चले वर्ष जैसे गोला चार तोप कर मैदान तोप मैदान कर ये बात है, तो वो बात है अपने से मौको है, मैं तो कहूँ के वाला अपार मौको है, अपार अपार अवसर है, अपार अपने कर रहे अपार सत्संग अवसर है, वह हुआ है आपने जाए जरूर वह है, थोड़ी हिम्मत करो थोड़ी हिम्मत, निमित्त मात्र भवसम विशाचन भगवान गया मैं हताश तुम सही मारे मारी उड़ा है सड़ा सड़नी उम्र खत्म हो रही है मारी उड़ा है तुम सही तू मार दे मैं हताश तुम सही मार उड़ा मेरा है तू मार दे हाँ अर्जुन मार दिया शरदे ने मार दिया नाम जग तेरा सब है यहाँ ताकत नहीं है, आप हिम्मत नहीं करते, आप हिम्मत करो सब काम हो जाए ठीक, सारी सामग्री मिली हुई है गोलार बारूद सब मिल रहा है सब काम पड़ेगा, आप हिम्मत करो रो नहीं टूट जाएगा एकदम टूट है हाथी मर जाएगा दांत दान तो है हाथी को जो बने पता मचाओ शास्त्र री गीता री हाथी को हाथी में तो देखो फिट दूर जाए क्या बात है नौपर है हाथी भी है दांत भी है हाथी भी है आप हिम्मत करो आप विचार करो आप हिम्मत करो निमित्त मात्र निमित्त मात्र निमित्त मात्र निमित्त मात्र साजन तो ना तो मान चलावे यू भी चलावे यू भी चलावे यो भी चलावे यू भी चलावे यू भी चलावे चारों तरफ चलाता है बाण अर्जुन निमित्त मात्र परिश्रम विषय दोनों हाथों को बाण चला हुआ है निमित्त मात्र पढ़ना पूरी शक्ति लगा निमित्त मात्र और निमित्त मात्र नहीं हुआ पूरी शक्ति लगा पड़ी पर शक्ति से नहीं होता है काम वो बिना शक्ति से होता वो काम हो जाएगा बड़ा संदेह नहीं है चलो चलो आप हिम्मत करो आप एक आप हिम्मत करो आप सब भाई में सब दीदी में काम करें हो जाएगा सब हिम्मत करना क्या है हिम्मत तोड़ेंगे वो परमात्मा प्राप्ति करेंगे तब तो ज्ञान होगा पदार्थ में रखट लेते हो मतलब पदार्थ में संबंध जन जो सुख है वो बंधन छोड़ो वो छोड़ना पड़ेगा संबंध जन सुख छोड़ना पड़ेगा यही संस्पर्धा होगा दुख पीछे सही होगा यह तो देख रहे अमृत हूँ परिणाम है विश्व तत्सुख राज सुख सुनता हूँ और राज सुख छोड़ता हूँ मौज हो जाएगी इतनी हिम्मत करो राज सुख छोड़ो पर ठीक हुआ हिम्मत बहुत मिली है उन्हें बहुत मिली है गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की भूमि सेठों का स्थान सब भ्रामी बहुत बढ़िया बढ़िया है पूछते हैं कि स्वयं स्थित होने में भय सा लगता है तो भय न भय क्यों लगता है और इससे बचने का क्या उपाय भय लगता है विषम आसुति होने से विषय सूर्य सूट से कितना ही भय करो बोला ये तो सूटेगा वो तो तन जसी रे जसी वो तो तन जसी राम भजे सुख पासी वो तो तन जसी तो मन में फसी हुए छोड़ने फसी वे फायदों को दे छोड़ दो तो फायदों है संबंध विषयों का छूटेगा मन छूटेगा उसे फायदा नहीं होगा छोड़ोगे तो फायदा होगा इतनी बात है रहेगा नहीं आपके पास मेरे को याद है बेटा था यहां जोर से अब चलो चलो जोर से पहले जोर से बता था नहीं जोर से अब चलो अब चलो तो छोड़ तो गया पर छोड़ दे दे तो ठीक है छोड़ दिया ताकत रहेगी नहीं सब काम ठीक हो जाएगा हिम्मत करो हिम्मत करो सत्संग बोल देता है सत्संग से बोल देता है सत्संग से बारूद है बारूद सत्संग बारूद है पहले बाण हाथा से आता है अब बारूद से चले अभी मेरी बात आती है बाण से आता भीष्म जी मैदान में भीष्म जी खुश हो गया कौन है छोकरा छोकरा तो कौन है छोकरा अर्जुन का बेटा हूँ मैं कृष्ण भगवान भाड़ना हूँ कृष्ण भगवान से सीखा है मैंने चुद तो भीष्म जी लगता बाण ठीक है वाह वो ठीक है जरूर भाड़ना छोकरा छोकरा ये ठीक है मतलब बाहर जोर से रहेंगे खुश हो जाए छोटा सरल साधन दुर्घटना पड़े बस छोकरा छोड़ बाहर से खुश कर लिया दादाजी अशोक विष्णु जी महाराज बाण जोर से आज आज बारह चले चलो तो चलो आप लोग हिम्मत करो, आप लोग हिम्मत करो, बल मिलेगा, बल अपने बल मिलेगा, बल मिलेगा, भगवान एक स्पर्श मिलेगा बड़ा मौजूद, सब शक्ति तैयार है, सब सामग्री मिली हुई है। ये जो उत्तराखंड की भूमि है, घर में नहीं बैठे, घर में बैठे हुए थे उतना काम नहीं होता, घर छोड़ जाए आप लोग युद्ध में जाते हैं ना, वो भी जीते आ जाएंगे साथ, आशा रहते ही नहीं, प्राणास्तित्व धना नीच, प्राणास्तित्व प्राण त्याग हुई है पहले जय माता ने, प्राणास्तित्व प्राण त्याग नहीं है, प्राणी आशा नहीं रखी, प्राण रहे जीते रहेंगे, शुद्ध में जीते रहेंगे, ऐसा नहीं है, प्राणास्तित्व धना नीच, धन प्राण छोड़ कर, प्राण छोड़कर मर जा, छोड़ने का तात्पर्य है हमारी इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, जाते हैं मरने वास्ते, जो भी हो बगीचे हो घर छोड़ गए हो इन्हें भेजो बगीचे जा घड़ी खोल और छोड़ दे दी, फिर पास आवाग नहीं आवा कहीं था है। ये घड़ी खोल छोड़ दी, जाओ पास आवा युद्ध पर जाना है, युद्ध घर पास लौट रहा है, प्रणास धन से लिया सब भी लिया, ऐसी बात है भाई, हिम्मत करो, हिम्मत सब हिम्मत के वास्ते, हिम्मत मत साधो नाम उसको कहता राम, अरे हिम्मत नो क्या दूंगा हटो धाम, तो आदर है तो है बंधु कृपा सिंधु नूप हरि महामोह सभी कर्मी कर, आपके वचनों से जो है अंधकार दूर हो गया, ये बात कह रहे तुम तो ज्यादा मसलो फिर पढ़ना नहीं है, एकदम ठीक, अपनी विजय अपने अपने विजय संदेह नहीं है, विजय अपनी है, अपना न्याय पर है, दुर्योधन ने सेनाएं चाहता थे 11 करोड़ 11 साथी थी भीष्म जी, बड़े भारी नाम है भीष्म जी, बूढ़ा हुआ भीष्म जी मेरे सामने आवे ठहरेगा नहीं, 10,000 योद्धा को मारता, 10,000 ढीला फोड़ना मुश्किल है, अच्छा जवान को दे ढोलिया 10,000 मारता है, ढोलिया तो गया पूर्वी, युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज बीसी मिनट काल मजा दे पर सामने जावे पतंग जब जावे यू पस बीस अपने घर पस दर्श गोवरी ढेर उजे अपने ऐसा विष्णु जी बूढ़ा हो गया बूढ़ा प्रत्येक बात विष्णु जी रोड़ बड़े शूरवीर है, बड़ा प्रसिद्ध शूरवीर है, मनुष्य हो देवता हो दानव हो कोई हो आज हो सामने अपने शूरवीर हो जो सब शूरवीर जो जो आनंद हो जाएगा, श्री राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंश के वाले की जय।